there is, and in a European context, that might be something like the EU or even mm-hmm. your domestic national politics. And it's the same concept. It's this idea that the institutions are not fighting for you. They're not, and I would argue that we, as the institution, and I'm putting myself in this bucket because I represent the largest bureaucracy in the world in the United States government, have not done a good enough job explaining to people what value that we provide on a daily basis. So, and I think that's risen, not just the Trump phenomenon, mm-hmm. but also the Bernie Sanders phenomenon on the left. Of course, but let's stick with Donald Trump for a second, because he's obviously a populist, and you're right when you say that it's a lot like what we see in Europe now. But can this be stopped in the election that's coming up? Oh, I mean, yes, is the answer to the question. But the challenge you have is that... And this sounds something that, you know, coming from someone who represents the establishment sounds out of touch. But what the challenge you have is that things are getting better in the United States. I mean, if you look at certainly look at where we were 8 years ago, and their trajectory is inherently positive. And there's still so much anger. Mm-hmm. There's so much anger. If you look at polling, it's actually getting a little bit better. But there's still a lot of that, and politicians need to address it. They do. And you see someone like Trump, or you see someone like Bernie, and they're taking that anger head on, and they're kind of fueling it. And so that makes it harder for a candidate like Hillary. Look, she's as qualified as we've ever seen a presidential candidate to be. I think that's absolutely true. But she also represents everything that people who are voting today seem to be voting against. If you look at Brexit, if you look at the elections in places like Poland and Austria, and virtually all of them in the last year in Europe and the United States. So she does have that inherent uphill battle. Mm-hmm. Her message seems really solid. It's positive. It's hopeful. But people don't seem to be responding to those messages now. And that, I think, is extremely interesting. Because if we look back, for instance, at the campaign that you were heavily involved in, 2008 campaign with now President Barack Obama, positive, yes, we can, and all of that stuff. That's the normal political message for a candidate in the U.S. And yet, Trump is somewhere else. He says, this country is going to hell, for instance, he has said. He does say he will make America great again, but it's a negative campaign. And that's the same thing you see with a populist trend in Europe, a negative campaign. How's that suddenly possible? Yeah, it is remarkable. And I think that's, you touch on something that I think is very important, because it's not just the Obama campaign. I mean, think of Reagan. Mm-hmm. Think of these incredibly successful political movements in the United States that are built on this concept of hope. This built on the concept that we are great, but we can do better. Never have we acknowledged this concept that we are not. I mean, obviously his motto implies that inherently we are no longer great, right? Which has never been, I don't think that political message would resonate historically with Americans. Now, I mean, look, but you look at, the question is, will it resonate with the majority of Americans? Because we do not know the answer to that. And certainly if you look at current polling, I don't know that you can make the case that that message is resonating with the majority of Americans. I mean, Trump is polling, even in the most optimistic for him, you know, in the mid-30s in approval, or maybe 40. So that means a huge percentage of Americans are not responding to his message. Now, is that his message, or is that his personality? Are those his provocative statements? I don't know. And then you throw in, on top of that, Hillary's lack of popularity. So it is who knows? So as rightly said before, Ambassador Gifford, then you said that Hillary Clinton, of course, embodies all of the establishment, all of the things that people have been against in this primary campaign this year in the U.S. So how big a problem is that for her? Oh, it's a huge problem, I think. Yes and no. I think she, and this is why, I mean, you're seeing her, I think, today or tomorrow, fly to North Carolina with the president. What's interesting about this is that the president is actually quite popular by American standards. His polling, his approval rating is just above 50%, which, by virtually all accounts, in some ways, some a little bit higher, some hovering around 50. And, that's very popular for an American politician. Especially at the end of the term. At the end of the term, exactly. And I think you could probably make the argument that he's one of the most popular politicians in the country right now, the president. And he is obviously going to put out this very positive message. The question is, the question is, will that stick to her? I think she's going to want to embrace that very, very closely. I think you'll see her traveling with him a lot as a way to, you know, seize, I think, some of the emotion associated with the end of the Obama term, which I think when you look at things like the minority vote, when you look at the African-American vote, the Hispanic vote, young people, you need that, I think. That sort of that bittersweetness that will be associated with the end of Obama, which I think will be a net positive. Mm-hmm. Of course, there'll be some people who will be excited to see him go. There'll be a lot more of us that are a bit more that are a bit sadder about it. But she will try to capitalize on that a bit and try to associate herself, I think, with his legacy. Yeah, det var altså ambassadør Rufus Gifford, som vi havde talt med i forgårs, var det. Det er derfor, at interviewet er foregået på engelsk. Rufus Gifford taler jo engelsk. Det, han i virkeligheden siger meget vigtigt, det er, at der er et populisme i USA, der minder om den, der er i Europa. Vi kan kigge os selv i spejlet, siger han. Der er en mangel på tillid til institutionerne, til politikerne. Der er en fornemmelse af vrede i samfundet, som han så gør opmærksom på, at både Donald Trump har høstet fordel af, og langt hen ad vejen Bernie Sanders på den anden side, han gør også opmærksom på, at Hillary Clinton jo har det problem, at hun står for alt det, som der i virkeligheden er oprør mod i år, nemlig oprøret mod eliten. Han gør også opmærksom på, at der er noget interessant her, nemlig at amerikanske valgkampagner i reglen handler om, at vi er allerede et great land, men vi kan blive endnu bedre, hvor Trump altså har haft en anden opfattelse, Mads. Ja, jeg blev meget mærke i det her, han sagde med, at nogle af de største og mest mindeværdige kampagner i amerikansk historie var bygget omkring håb. Og jeg tror, det hænger sammen med, at nationen er jo også baseret på en drøm. Altså en uafhængighedserklæring erklærer sådan en amerikansk drøm, som mange amerikanere godt ved, tit er noget andet end den fysiske virkelighed, de er i, men det er en drøm, der er derude. Og derfor er der et eller andet, jeg tror, de fleste mennesker kan godt lide håbefulde budskaber, men der er et eller andet i den amerikanske folkesjæl, som resonerer meget godt med sådan meget håbefulde kampagner, der taler til det mest lyriske i os alle sammen. Og jeg tror meget af det, man kan slippe sted med at sige på den konto i amerikansk politik, det vil du simpelthen blive indlagt i Danmark, hvis du sagde det samme som politiker. Hvis du sagde det. Lad mig lige introducere en ny gæst, vi har fået flyvende ind fra USA i stort set, nemlig Christian Mauritsen, Berlingskes korrespondent. Du er lige landet her til morgen. Velkommen til moderlandet. Tak. Christian Mauritsen, den der vrede, som Rufus Gifford beskriver her hos Trump-tilhængerne, hos Trump-vælgerne, det er vel en, du kan ikke genkende til, når du har rejst rundt og fulgt den amerikanske diskussion i det sidste halve hele år? Altså, vreden har jo været der i mange, mange år, ikke? Og det kræver en helt speciel type at få den vrede kanaliseret ind i stemmer. Og det er jo det faktisk, der har været Trumps store force. Det er jo, at han har kunnet opsnappe den her vrede i den befolkning, som jo har været der i lang tid, også under George W. Bush, altså også før Obama kom. Og jeg sad til en pressefrokost i presseklubben for 3 år siden, altså lang tid før Donald Trump overhovedet stillede op som præsident. Så sådan en af de der sædvanlige pressefrokoster i presseklubben, som du sikkert også har med til, David, flere gange, hvor der kommer en forbi, og så holder han sådan en pep-talk på en halv time. Og jeg lavede et referat fra det møde med Donald Trump, fordi han var sådan et kuriosum dengang, hvor han faktisk talte om at stille op som præsident, og det har han jo sådan set gjort før, det er jo ikke bestemt nyt. Men når jeg så sad her forleden der og genlæste det referat, jeg havde lavet af hans optræden i presseklubben, ikke? Så er det påfældende, at mange af de ting, eller faktisk de fleste af de ting, han sagde dengang, er det, han har videreført over i sin kampagne. Han har forstået, hvad det er, folk er vrede over. Han sagde hele tiden, vi taber vores arbejdspladser til Mexico og Kina. Han nævnte ikke Rusland meget sket, fordi det er jo åbenbart et af de punkter, hvor han rigtig går til angreb på den. Han nævnte folks store behov for at få rejst middelklassen igen. Der var en lang række punkter, som gik igen. Og det er også derfor, han har haft en evne til, trods alt Trump, at gå ind og sætte ord på de her vrede mænds store frustrationer omkring det, der er. Og det er jo det, hvor Clinton har lidt sværere ved at gå ind, fordi hun har alle de rigtige svar på mange ting, og det har hun rent faktisk. Når du ser på, De her faktatekster bliver lavet på amerikanske tv-stationer efter debatter med Trump og Hillary Clinton. Så scorer Hillary Clinton på sandfærdighed. Det, hun siger, er faktisk bundet i en virkelighed med mange, mange, mange, mange 100% højere end Trump, som ligger og ruder ofte omkring 9% i det, der er den rigtige sandfærdighed, men ofte er nede i den kategori, der hedder... Christian Mortensen, når du møder vælgere, der siger og har stemt eller vil stemme på Donald Trump, hvad er det så, de siger til dig? Fordi de er jo tilsyneladende ligeglade med det der. De er fuldstændig ligeglade med facts, fordi når Donald Trump kan score 9% i de der faktachecks, og Hillary Clinton normalt ligger på 35-40, det er sådan 45%, og Hillary ikke kommer igennem med sit budskab, det gør Trump, så er det klart, at så er det, fordi Trump har nogle meget simple budskaber, som går direkte ind. Og det er det der spørgsmål om at skabe det der håb om at få arbejdspladserne tilbage. Det er håbet om, at Make America Great Again. Han har et langt bedre slogan jo i virkeligheden, end Hillary Clinton og nogle af de andre kandidater i virkeligheden har haft. Så han får kanalisere de her protestvælgere ind i det, og i hvert fald få det under primærvalgen, og så kan man være meget skeptisk overfor, at man også kan gøre det ved det rigtige valg. Men han har bare været i stand til at med meget, meget enkle ord at få folk til at tro på ham, selvom det, han siger, ikke er bundet i facts. Lasse Jensen, altså i sin tid DR-korrespondent, den gang, hvor Ronald Reagan blev valgt, hvad er der af ting, når du sådan kigger på Reagan-kampagnen 79, og så Trump-kampagnen i år, der ligner hinanden, og hvad er der måske mere vigtigt, der ikke ligner hinanden? Jo, for at tage tråden op fra Christian Mortensen, altså Making America Great Again, de er samme slukke. Altså, det er jo sådan set et klart lighedspunkt. Og jeg mener på mange måder, at det her holder ligheden også op. Fordi mens Trump, og jeg skal ikke gøre mig til ekspert på amerikansk politik i dag, men følger dog lidt med, her er vreden en meget, meget, meget stor faktor i den nuværende valgkamp. Mens i Reagan, der var det mere sådan en form for afmagt, mere en form for skuffelse, at USA befandt sig der i slutningen af 70'erne. Og, altså jeg kom til USA i maj 79, det var før Reagan havde erklæret sig som kandidat. Men jeg mener, det første, jeg blev mødt af, det var kø foran tankstationen. Altså en nation, hvor altså benzin kostede en tiendel af, hvad det kostede i Danmark, og som var bygget på benzin og biler, skulle man pludselig måske stå i kø i 2 eller 3 timer for at få fyldt sin bil op med benzin. Det var et chok for amerikanerne. Altså, det var den første store oliekrise, som ramte amerikanerne. Samtidig havde man Iran-gisselsagen. USA blev offentligt ydmyget af en flok mullaher nede i Mellemøsten, som altså i over et år, faktisk indtil 10 minutter efter, at Ronald Reagan aflagde præsidentheden, havde man ydmyget offentligt amerikanerne, og et enkelt amerikansk forsøg på at befri dem slog grueligt fejl. Og det vil sige, at præsident Jimmy Carter blev gjort til, og var jo altså på en måde ansvarlig, han var præsident, Men for alle de ydmygelser, den økonomiske afmagt og den økonomiske situation, som var meget anderledes end den, der er nu, nemlig præget af det, man dengang kaldte stagflation, altså en kombination af stagnation og inflation og meget høje rentesatser. Altså, at man havde en økonomisk situation, der var desperat. Det amerikanske image var i virkeligheden hos amerikanerne selv blevet til en stor skuffelse, en stor afmagt. Og så stod Reagan velformuleret og optimistisk og glad i modsætning til sådan, som jeg oplever Trump, og det ved Christian, det ved han meget mere om end jeg, men altså, jeg opfatter jo Trump som en meget vred mand, ja. Som en meget, som kanaliserer vrede, hvor Reagan kanaliserer i virkeligheden. Han var sådan the sunny boy, ikke bare fordi han havde været guvernør i Californien, men han var den der optimistiske mand og gav dem håb. Mads, den baggrund, eller det baggrundstapet, som Reagan stillede op på der i 1979, altså overfor det, som Lasse lige beskrev, tilbagegangen under fornemmelsen i hvert fald af tilbagegangen, men også reelt tilbagegang under Jimmy Carter, er jo helt anderledes end den, som Trump stiller op på i dag, fordi så den økonomiske nøgletal, den slags, er jo helt pæne under Barack Obama. Ja, det kunne man tro, men problemet er, at vi har haft, der er jo mange ting, og vi bliver nødt til også på et tidspunkt at have sådan en dag, hvor vi simpelthen gør en masse ud af den amerikanske økonomi, men man har jo haft 68 måneder med vækst. Det er den længste vækstperiode i USA's historie. Nu. Nogensinde under Barack Obama. Men hvis man måler på sådan nogle af de hovedindikatorer på, hvornår man er ude af den recession, der ramte USA under finans og den økonomiske krise, så er langt de fleste mennesker, de befinder sig stadigvæk i en recession, enten hvis man måler på deres realløn, på deres værdien af deres bolig eller deres mulighed for at være i fuld beskæftigelse. Og så når man måler på en række parametre og lægger dem sammen, så er USA ikke ude af krisen endnu, og der er store grupper i det amerikanske samfund, som har været igennem en meget lang periode, der faktisk går helt tilbage fra 90'erne, hvor de ikke har oplevet nogen reel udvikling i deres realløn. Deres løn har kun lige fulgt med prisudviklingen, yes. Og det er ret usædvanligt for USA. Og det var virkelig det, som du var inde på lige før, Christian Moritz, som danske korrespondent i USA, nemlig at der er sådan en fornemmelse, som er langt hen ad vejen reel, af at man ikke rigtig er med på vinderholdet. De der Trump-vælgere, de er jo meget karakteriseret af det, de føler, at de sådan er sat udenfor, de bliver overhalet af nogen andre. Er der nærmest sådan en slags nederlagsstemning hos dem? Der er meget stor nederlagsstemning. Jeg har været rundt i stålstaterne her i foråret meget bevidst for at få løjet nogle af de her stemninger. Og det, stålstaterne, undskyld, altså det gamle industribillede. Det gamle industribillede, ja. Ikke? Det er Pennsylvania og West Virginia, for den sags skyld. Ja. Godt nok, rustbæltet, som det blev kaldt. Ja. Rustbæltet, som det blev kaldt i sin tid. Hvor netop mange af stederne er de jo simpelthen ikke kommet op endnu. Og det der er et pussy, er jo, hvis du for eksempel går ind i en by som Youngstown, som er et af de fattigste, en af de meget fattige byer, fordi hele stålindustrien er væk, så oplevede jeg lige op til det valg, der var der, at jeg sad sammen med den demokratiske formand, som var formand i 20 år i den pågældende by, og han havde dagen før modtaget 1600 udmeldelser fra det demokratiske parti, af gamle demokratiske vælgere, der ikke længere gad at være ved demokraterne, fordi de ville stemme på Trump. De havde simpelthen forladt Hillary, fordi de troede ikke på, at hun kunne gøre noget ved det, og var gået over til Trump. Og sådan var det faktisk hele vejen igennem, at du så mange demokrater, lige præcis de stater, de hoppede over. En anden ting, der var slående i det her stålbillede, var, at de her arbejdere var faktisk begyndt at kigge på økonomiske nøgletal. Fordi de kunne forstå, hvor pokker de jobs var henne. Altså når arbejdsløsheden den gik ned under Obama til 5,9% fra 6,1%, jamen hvor i himmels navn var de jobs henne? De kom ikke til mig, og det gjorde de heller ikke. Og de fandt jo hurtigt ud af, at under sådan et arbejdsløshedstal, der ligger der en masse andre tal. Der ligger blandt andet det kedelige tal, der hedder, hvor mange mennesker deltager i arbejdskraften i dag i USA, hvor mange opgiver frivilligt at være registreret i statistikkerne. Og der har USA jo den laveste arbejdsdeltagelse siden, ikke engang husker, om det er siden Carter, det tror jeg faktisk, det er, men det er i hvert fald mange år tilbage, før du skal opleve den samme arbejdsdeltagelse. Og det betyder, at folk, de giver op. Det er jo blandt andet folk, der sidder i de her gamle stålområder, kulmineområder, som har opgivet for længst at få et job. Så du kan sagtens få et arbejdsløshedstal til at se pænt ud, men folk bliver bare hamrende rasende, når de opdager, at det er jo ikke dem, der får jobs, fordi der er ikke nogen jobs at få. Det er jo sådan nogle ting, der gør folk virkelig gale. Lad os lige prøve, fordi nu sagde du før, Lasse Jensen, at Reagan var the sunny boy, der kom der i 79. Det billede, som mange, der husker tilbage på den tid, havde Reagan i Danmark, det var jo, at han var en eller anden B-skuespiller, der ikke kunne noget som helst. Og det var masser også inde på. Til en vis grad var det også vigtigt for ham i USA at få præsenteret sig som en politiker, der havde en tyngde. Så lad os lige prøve at høre en af hans første valgreklamer fra 1979. Den kommer her. This is a man whose time has come. A strong leader with a proven record. In 1966, answering the call of his party, Ronald Reagan was elected governor of California, next to president, the biggest job in the nation. What the new governor inherited was a state of crisis. California was faced with a $194 million deficit and was spending $1 million a day more than it was taking in. The state was on the brink of bankruptcy. Governor Reagan became the greatest tax reformer in the state's history. When Governor Reagan left office, the $194 million deficit had been transformed into a $550 million surplus. The San Francisco Chronicle said, Governor Reagan has saved the state from bankruptcy. The time is now for strong leadership. Reagan for president. Der er ikke noget som en amerikansk valgreklame, vel?

der kunne man jo sådan tro, at folk er så utilfredse med de eksisterende partier, at tiden var inde til at sige, lad os tage noget, en helt ny løsning. Vi plejer jo at gå lidt tilbage i historien i hver udsendelse, og i dag, der tror jeg, vi skal tilbage til valget i 1912, for at svare på dit ganske fine spørgsmål. I valget i 1912, der har man en situation, hvor man har det bedste valg nogensinde for et tredje parti, og faktisk også et fjerde parti. Der sker det, at Theodore Roosevelt, der har været præsident fra 1901-1909, han laver en handel med sin gode ven Howard Taft, de begge republikanere, om at nu skal Taft overtage. Han er så præsident i en enkelt valgperiode, og ved valget i 1912, der er de blevet uvenner, fordi Taft er gået i en anden og mindre progressiv retning. På det tidspunkt skal man huske, at det republikanske parti var det progressive venstreorienterede parti i USA. Og ved det valg, der bliver Roosevelt så sur på Taft over, at han har ladet republikanerne alliere sig med især nordstatsindustrien, at han laver sit eget parti. Og Roosevelt laver et parti, der er sådan typisk Roosevelt hedder Bull Moose Party, altså kæmpe el-partiet, og stiller op, og han får et af de flotteste valg nogensinde i amerikansk historie for et tredje parti. Og man kan bare sige, hvis ikke Roosevelt kan vinde, og han taber, det vi, som I mange nok ved, så er det jo Woodrow Wilson, der ender med at vinde i 1912. Han, at hvis ikke Roosevelt, der var så populær og så vellidt af amerikanerne, hvis han ikke kunne vinde, så er der ingen, der kan vinde som tredje parti. Og det er et godt billede på, hvad der plejer at ske i amerikansk politik, at uanset hvor stærk en bevægelse ved siden af de etablerede partier er, så vil den som regel altid blive opslugt af et af de to andre partier. Og ved valget i 1912, som blandt andet også berømt ved, at Roosevelt på et tidspunkt bliver skudt. Han holder en valgtale i oktober måned, og der er der en uligvægtig norsk bartender, der skyder ham i brystet. Og Roosevelt, og det siger meget om, hvordan han var, sådan indbegrebet af machismo. Roosevelt synker om, men rejser sig sådan op på knæ igen, og så hiver han sit blodige manuskript ud, for det er hans blod, det er hans sammenfoldede papir til talen, der har gjort, at kuglen kun sidder sådan lidt inde ved siden af hans hjerte. Så hiver han talen op, og folk siger, nu skal vi ringe efter en ambulance og køre dig på sygehus, og Roosevelt siger, vise vasse, jeg skal holde tale, og så holder han en tale på en time, og da talen er forbi, hvor han har svært ved at læse sin egen tale højt, fordi hans papir smutter ind i blod, så synker han sammen og bliver kørt på sygehuset. Altså, og amerikanerne elskede ham. Hvis en mand med den historie ikke kan blive præsident, så kan man ikke vinde som en tredjepartiskandidat. Så selvom logikken jo siger, at selvfølgelig kunne der være et tredje, eller et fjerde, eller et femte parti i USA, ligesom vi har i Danmark, så er der det her med, at de to politiske bevægelser er gode til at tage luften ud af de andre, når de er der. Men, og det betyder så meget at have et valgsystem, hvor der egentlig kun er plads til et blåt og et rødt parti, hvis man sådan skal bruge de farver som sådan et politisk pejlemærke. Men det, som et tredje parti kan i dag i nyere tid, det er, at det sådan kan spolere en af hovedkandidaternes muligheder for at vinde. Vi har tidligere her i programmet talt om valget i 92, hvor Ross Perot stiller op som en tredje kandidat, der givetvis tager stemmer fra George H. Bush, så det ender med, at Clinton kunne vinde. Vi havde situationen i 2000, hvor Ralph Nader fra det grønne parti stiller op, og i hvert fald tager nok stemmer fra Al Gore nede i Florida, der gør, at han ikke kan vinde den stat. Jamen lige præcis. Tredje partis kandidater bliver spoilere, og Roosevelt opnåede kun én ting i 1912, og det var at sørge for, at Taft ikke blev genvalgt. Og det var han til syvende og sidst nok også tilfreds med. Lasse Jensen vil ikke forlade studiet, så værsgo. Nej, jeg må være med til det sidste. Det må du. Vi skal ikke glemme, fordi når vi er i den her historiske, at i 1980, da Reagan bliver valgt, er der faktisk et tredje parti. Der er en liberal republikaner, der hedder Paul Anderson. Han får faktisk 6,7% af stemmerne. Men igen, han har ingen chance. Men jeg har i den nuværende situation sådan ligesom set nogle paralleller mellem Anderson og Bernie Sanders, fordi de er begge to sådan de unge, utilfredse, måske lidt mere venstreorienterede, i hvert fald i amerikansk sammenhæng, venstreorienterede folk, at der er han sådan en slags Bernie Sanders, og sjovt nok republikaner. Men det får så heller ikke nogen indflydelse på valgresultatet. Og her passer valget i 1912 også godt ind, for den fjerde kandidat for 1912, det er Eugene V. Debs, som får det bedste resultat som socialist nogensinde med 6% af stemmerne. Det er blandt andet ham, der ligger bag et af mine yndlingscitater af en amerikansk præsidentkandidat. Han førte valgkamp for fængslet i en periode, fordi de fængslede ham for at være fagforeningsmand.